مجاهدین چې دې ډګر ته د غزا پخلوائی اللہ اول تدریب دا جہاد وکڑی دو ہم ترتیب دا جہاد وکڑی اول تدریب دا جہاد وکڑی دو ہم ترتیب دا جہاد وکڑی بیاکڑی چارگام جنگی آسان غازی اشنا پخلوائی اللہ مجاہدین چی دی ڈگر تا دغزا پخلوائی اللہ بیرغ لاس کی وینے والے دا حق نشان دا حریت سالے بیرغ لاس کی وینے والے دا حق نشان شپ ناز نازی را پوی پوہار خوا پخلوائی اللہ مجاہدین چی دی ڈگر تا دل غزا پخلوائی اللہ پر غالمانو بیا حملے کڑے ور بند جوڑی زلزلے کڑے پر غالمانو بیا حملے کڑے ور بند جوڑی زلزلے دسپینو تورو یوی لور پلور برشنا پخلوائی اللہ مجاہدین چی دی ڈگر تا دغزا پخلوائی اللہ شروع ازان دا ازاد اکڑے نقشی گوان ما تشویل اکڑے شروع ازان دا ازاد اکڑے نقشی گوان بیا پولڑ زانش درم سالو کلیسا پخلوائی اللہ مجاہدین چی دی ڈگر تا دل غزا پخلوائی اللہ بیرت سغمان کلی تراشی شبر ایمان کلی تراشی بیرت سغمان کلی شي خبر ایمان کلی تر شي لشکر وای عرفانی حمد و ثنا پخلا وای الله الله الله پخلا وای الله الله الله مجاهدین چې ډګر ته د غزا پخلا وای الله الله الله پخلا وای الله الله الله پخلا وای الله